banku. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z Żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto oszczędnościowe i zyskaj 3% w skali roku. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Promocja 3% w skali roku przez 4 miesiące do 30 tysięcy złotych na koncie oszczędnościowym jest dostępna dla klientów nowych lub z niskimi saldami rachunków, którzy do 31 marca 2020 roku otworzą nowy rachunek konto oszczędnościowe i spełnią pozostałe warunki regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 9 lutego. Minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Bez prądu są tysiące mieszkańców zachodniej i północnej Polski. Wszystko przez huraganowy wiatr. W serwisie Faworyci Oscarów ceremonia już za 4 godziny w Los Angeles. Będziemy też na Białorusi. Tam odbyły się obchody 80. rocznicy deportacji Polaków. Około 1000 mieszkańców Wielkopolski jest bez prądu w związku z bardzo silnym wiatrem. Straż pożarna odnotowała dotąd kilkanaście interwencji. Nikt nie został poszkodowany. Bardzo mocno wieje także na Pomorzu Zachodnim. Tam też strażacy mają pełne ręce roboty. Interweniowali 235 razy. W blisko 20 gminach są awaryjne wyłączenia prądu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia dla południowej i północnej Polski, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tam możemy spodziewać się wiatru w porywach do 100, 110, a nawet w regionach górskich do 120 km na godzinę. To już rzeczywiście bardzo silny wiatr, który może spowodować szkody. Alerty obowiązują do jutra, do 22. Amerykańsko-brytyjski dramat wojenny 1917, film Quentina Tarantino pewnego razu w Hollywood oraz południowo-koreański Parasite to faworyci tegorocznych Oscarów. Według ekspertów Parasite ma także największe szanse na statuetkę w kategorii filmu międzynarodowego, w której startuje obraz Jana Komasy Boże Ciało. Ceremonia wręczenia Oscarów rozpocznie się o 2 w nocy naszego czasu. W Hollywood jest Marek Wałkuski. Najwięcej nominacji do tegorocznych Oscarów dostał film Joker. Grający w nim główną rolę Joaquin Phoenix jest najsilniejszym kandydatem do nagrody za najlepszą rolę męską. Joker nie jest jednak głównym faworytem do nagrody za najlepszy film roku. Tu na czele jest brytyjsko-amerykańska epopeja wojenna 1917. W tej chwili wszystko wskazuje na zwycięstwo filmu 1917. Jednak preferencyjny sposób głosowania może sprawić, że wygra film opowiadający o świecie, w którym żyją amerykańscy twórcy kina, czyli pewnego razu w Hollywood. Mówi dziennikarz prestiżowego magazynu The Hollywood Reporter Scott Feinberg. Ekspert zwraca uwagę na bardzo dobry odbiór w Stanach Zjednoczonych koreańskiego obrazu Parasite, który został nominowany w 6 kategoriach i ma szansę na Oscara m.in. za reżyserię i scenariusz. To właśnie ten obraz jest także faworytem w kategorii najlepszy film międzynarodowy, w której startuje polski kandydat do Oscara, czyli film Jana Komasy Boże Ciało. Z Hollywood Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na antenie Trójki od północy Noc Oscarów, którą poprowadzą Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Dziennikarze Polskiego Radia uruchomili także specjalny serwis pod adresem oskary.polskieradio.pl. Obchody 80. rocznicy deportacji Polaków z Kresów Wschodnich w głąb Związku Radzieckiego odbyły się w Lidzie na zachodniej Białorusi. Uroczystości rozpoczęły się od pokazania filmu dokumentalnego, w którym mieszkańcy wspominali deportację. Na miejscu był nasz korespondent. W uroczystości wzięła udział Maria Koc, wiceprzewodnicząca Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą, która przypomniała historię deportacji. To tragiczne naprawdę bardzo wydarzenia, ale Polacy tutaj żyjący w Lidzie pamiętają o tym. Z kolei Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi, w rozmowie z Polskim Radiem podkreśliła, że należy pamiętać o takich tragicznych wydarzeniach jak wywózki w głąb Związku Radzieckiego. A pamięć należy się tym, co zostali tam na nieludzkiej ziemi wywiezione oraz tym, co obrócili. Losy swojej rodziny opowiedziała Helena Giebień, która jako małe dziecko została deportowana do Uzbekistanu. Ja bardzo chorowałam, maleńka była. W uroczystości oprócz zesłańców wzięli udział mieszkańcy Lidy, uczniowie Społecznej Szkoły Polskiej, członkowie Związku Polaków i polski konsul generalny z Grodna Jarosław Książek. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Lida. Koncertu laureatów ogólnopolskiego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina wysłuchała publiczność w warszawskiej Filharmonii Narodowej. Wystąpił m.in. zwycięzca tegorocznej edycji konkursu, 20-letni Piotr Aleksewicz. Publiczność usłyszała koncert fortepianowy F-moll op. 21. Muzyka Chopina jest ponadczasowa i uniwersalna, mówi Piotr Aleksewicz.

To zespół Seti, płyta Oczy Martwych Miast. 9 piosenek po polsku. Grzegorz Kupczyk, jak zwykle w roli śpiewającego lidera, premiera tej płyty 21 lutego. To teraz, proszę Państwa, troszkę na świat popatrzymy. Do nowego albumu Morrisseya jeszcze ponad miesiąc zostało, bo to 20 marca, jeśli się nie mylę. Ale Morrissey właśnie opublikował nowy, drugi utwór z tej zapowiadanej płyty. Oto ta piosenka. Love is on its way out, love is on its way out. Love is tired and it's on its way out. Love is on its way out, love is on its way out. Love is broken down, it's on its way out. Did you see the headlines? Did you see the grab lines? Did you see the nerve gas? Children crying, did you see the sad rich? Hunting down, shooting down elephants and lions. Love is on its way out, love is on its way out. Love is tired and it's on its way out. Love is on its way out, love is on its way out. Love is broken down, it's on its way out. Did you see the sad rich? Hunting down, shooting down elephants and lions. But before it goes, do you have the time to show me what's it like, what's it like? Oh, what's it like? Oh, take time. Fondness on the wrong one, the wrong one, oh. The wrong one, the wrong one, oh. The wrong one. To teraz znamy już dwie piosenki, no i zapowiada się chyba ciekawe. Morrissey, album pod koniec marca. Skoro przy płytach marcowych jesteśmy, to nieco wcześniej ukaże się płyta zespołu Clannad. Państwo wiedzą doskonale, że słynny irlandzki zespół po trwającej pół wieku karierze zapowiada w tym roku pożegnanie z publicznością całego świata. I z tej okazji 13 marca ukaże się album In a Lifetime, zawierający nagrania ze wszystkich 16 studyjnych albumów grupy. Na takiej najbogatszej wersji specjalnej tej płyty będzie tych piosenek prawie 100. W tym tygodniu ujawniony został, i dwa nowe utwory na tej pożegnalnej płycie In a Lifetime. W tym tygodniu ujawniony został pierwszy z tych nowych utworów, A Celtic Dream. Państwo znają tę piosenkę z Minimaxu już od wielu, wielu tygodni. W ubiegłym roku jeszcze graliśmy, ale teraz posłuchajmy oficjalnie. Beneath the mountains in the moon. dancing comes alive. With pipes and drums, all the dancing is done. A long time ago, we didn't have a care in the world. Imaginations running wild. It was just a Celtic dream. It was just a Celtic dream. No i proszę, nowe piosenki Klanad w 2020 roku na pożegnanie. Będzie nie tylko pożegnalny album, ale także pożegnalne światowe tournée. Zaczyna się 29 lutego w Belfaście. Potrwa prawie 3 miesiące. I uwaga, będą 3 koncerty w Polsce. Początkowo zapowiedziano 2, 27 kwietnia w Warszawie i 28 kwietnia w Krakowie, ale ponieważ Warszawa sprzedała się bardzo szybko, będzie dodatkowy występ w warszawskiej Stodole 12 maja. A mówiłem Państwu, że 2 nowe piosenki są, no to możemy sobie tak przedpremierowo też podsłuchać ten drugi utwór. Thank you. i Państwo to już znają. To są te dwie nowe piosenki na pożegnalnej płycie zespołu Clannad In A Lifetime. Te wszystkie sławne z Robin Hoodem na czele będą także oczywiste. 80. urodziny ma dziś Brian Bennett. Coś Państwu mówi to nazwisko? No, to już troszkę kiedyś się działo. To jest perkusista zespołu The Shadows. Ale powiedzieć o nim perkusista to stanowczo za mało. To artysta wielu talentów, który jest także bohaterem związanej z naszym krajem anegdoty. Jesienią 1965 roku Cliff Richard and The Shadows przyjechali do Polski. Występowali w sali kongresowej w Warszawie. I tam przed koncertem znany polski dziennikarz za kulisami natknął się na Shadowsa grającego na fortepianie Chopina. Zdumienie dziennikarza było wielkie, bo to ówczesny zachodni big beatowiec gra i do tego całkiem poprawnie gra tego Chopina. A do tego to nawet nie jest główny gitarzysta zespołu The Shadows, tylko perkusista zespołu. No i wszystko to zostało potem opisane w tonie wielkiego zdziwienia w polskiej prasie. No ale jak powiedziałem, Brian Bennett, który dziś zmienia pierwszą cyfrę na liczniku życia, to artysta wielu talentów. No to skoro otwieramy kalendarz muzyczny, 59 lat temu, 9 stycznia 1961 roku, Beatlesi zagrali pierwszy koncert w klubie The Cavern w Liverpoolu. Precyzując bowiem, że Państwo mnie zaraz poprawią, pierwszy raz pod nazwą The Beatles i z George'em Harrisonem w składzie, bo wcześniej McCartney i Lennon tam oczywiście też występowali. Jak wiadomo, to ważne miejsce dla Beatlesów, The Cavern w Liverpoolu. Wystąpili tam łącznie 292 razy. Za ten pierwszy koncert dostali honorarium w wysokości 5 funtów. Niewiele przy tym brakowało, aby Harrison w ogóle nie dostał się do klubu. Jak Państwo sądzą, dlaczego? No nie dlatego, że był za młody, a nawet nie dlatego, że miał długie włosy. George Harrison założył na swój występ amerykańskie dżinsy i bramkarz po prostu potraktował go jak chuligana niegodnego wstępu do tak szacownej placówki, która w rzeczywistości była ciemną i zadymioną piwnicą. Jak widać, tradycja, w której różni decydenci próbują przystrzyc tych nietypowych do swojego poziomu, jest stara, co najmniej tak jak The Cavern Club w Liverpoolu. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Imagine I'm in love with you. It's easy 'cause I know. I've imagined I'm in love with you many, many, many times before. It's not like me to pretend, but I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah. I think about you night and day. I need you and it's true. When I think about you, I can say I'm never, never, never, never blue. So I'm telling you, my friend, that I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah. Well, there's gonna be a time when I'm gonna change your mind. Imagine I'm in love with you many, many, many times before. It's not likely to pretend, but I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah. Skoro Beatlesi to jeszcze coś od Rolling Stonesów do pary, tak mi się skojarzyło trochę z audycją nadaną dziś w Trójce dwie godziny temu. 27 marca na ekrany polskich kin wejdzie film Obraz Pożądania. Ale proszę się nie rozpędzać myślowo. Jedną z głównych ról w tym obrazie filmowym zagrał Mick Jagger, a zagrał mianowicie charyzmatycznego milionera, który snuje intrygę, aby pozyskać pożądany obraz, a więc idzie o malarstwo. Zresztą Mick nie musiał specjalnie rozmyślać o tej roli, bo jest przecież prawdziwym milionerem. No ale to, że jest milionerem, nie zwalnia go od pracy. Proszę Państwa, The Rolling Stones jeszcze raz na trasie w tym roku. 14 koncertów w Stanach Zjednoczonych i jeden w Kanadzie. Start tej trasy 8 maja w San Diego, zakończenie 9 lipca w Atlancie. W ubiegłym roku Rolling Stones zagrali 17 koncertów w Stanach Zjednoczonych. No wyraźnie do Europy już im się jeździć nie opłaca. Honorarium dla zespołu za to dzieło 17-koncertowe wyniosło 178 milionów dolarów. To wychodzi, jeśli dobrze liczę, tak około 10 milionów za jeden występ. Mick Jagger najwyraźniej nie odczuwa już żadnych skutków ubiegłorocznej operacji. Forma znakomita, koncerty z pewnością się udadzą. Gdzieś tam w tle płyta, ta nowa zupełnie płyta wisi. Podobno już sporo nagrano, może nawet wszystko, ale na razie się nie chwalą. No zobaczymy, mam nadzieję, że do wydania tej płyty wreszcie dojdzie. Yeah, you got satin shoes.